Дык вось, белыя каменні курыцы нясе. Зразумеў, курыца, а на вялікдзень гэтыя белыя каменні людзі чырвоным робяць, як Ісусава кроў. Хутенька уставіў мірошка, бо не хацелася яму, каб клімята круглым невукам яго палічыў. Тут толькі Дабранега, зашумеўшы нябесна-блакітным карцном, кашлянула ў кулак. Перапісчык пергамену адразу пакланіўся ёй, сказаў мірошку: «Кланіся княгіні Кукіноскай». Мірошка неўмела палахліва пакланіўся, вусны ў яго задрыжалі. Ад надворнай чэлядзі ён чуў пра круты нораў княгіні, пра яе гнеў і баяўся, што калі нешта не так скажа, не так ступіць, давядзецца пакаштаваць яму лазы, абы хоць у ладык зямных за поприще успомніў ён бацькавы словы. Хто гэта, уважліва глянуўшы на мірошку, спыталася Дабранега ў перапісчыка пергаменаў. Гэта мірошка, сын смерда згарэлай весі. Халадок, як ездзілі цябе сватаць княгіне, знайшоў яго у спаленай хаце, ад ваўкоў выратаваў і прывёз у Кукінос. Жыві ў мяне. Што ўмееш рабіць? Падышла Дабранега да мірошкі, ва ўпор глянула на хлопчыка. Той быццам спуджаны верабей увабраў галаву ў плечы. У работу смердову трэба цябе аддаць, халодна сказала княгіня. Каб княжацкі хлеб дарэмна не еў. Спачатку будзеш кароў пасвіць, потым касіць навучышся, араць. Дазволь слова мовіць, княгіня, пабялеў клімята аднарог. Гавары, дазволіла Дабранега. Клімята падышоў да мірошкі, пагладзіў яго рукою па галаве. Нельга хлопчыка гэтага ў пастухі аддаваць. Не адны пастухі і раты патрэбны полацкай землі. Ёй воі патрэбны, і не меней людзі кніжныя, мудрыя. Каб слова грэкаў і рымлян ведалі, каб сваё роднае слова да нашчадкаў, наступнікаў сваіх неслі. Хіба смерды здольны на такое? Перепыніла клімяту княгіня. Шчокі ў перапісчыка пергамену успыхнулі. Ён, цвёрда гледзячы ў вочы Дабранезе, сказаў: «Бог не абдзяліў розумам наш народ, у тым ліку і просты народ, смердаў. Ганьба будзе нам ад наступных пакаленняў, калі мы тыя кветкі, што да сонца, да святла цягнуцца, растопчым, вынішчым. Калі мы хочам, каб наша гісторыя не скончылася разам з намі, не пайшла ў зямлю з нашай смерцю, мы павінны штодзённа, не шкадуючы сіл, напаўняць мудрасцю кніжнай дзіцячай галовы, як амфары зернем і віном напаўняюць». Ён прыпыніўся на імгненне, перавёў дыханне і казаў далей: «Са згоды князя Вячкі, думаю я, княгіня, у Кікіносе школу адкрыць. Каб у школу тую дзеці баярскі, дзеці купцоў і рукадзельных людзей хадзілі, вучыліся чытаць і пісаць, пра славутых філосафаў і прарокаў ведалі, і самых вартых, самых здольных з малалетніх смердаў можна ў той школе вучыць. Патрэбны ж табе, княгіня, разумныя цівуны і старасты ратайныя. Думаю, што і князёўні Соф'і не шкодзіць у такую школу хадзіць». Дабранега задумалася. Дзіўныя словы гаворыць перапісчык пергаменаў. Можна падумаць нават, што ён звар'яцеў, седзячы дні і ночы ў сваёй каморцы. Дзяды-прадзеды не ўдаваліся асабліва ні ў якую навуку. Жанчына павінна кудзелю прасці, дзяцей раджаць, гадаваць. Мужчына звера дзікага біць, жанчыну ад злыдню абараняць. Але ж князь Вячка за гэтага перапісчыка. «Я пагавару з князем», – паабяцала Дабранега і разам з маўклівою кулінаю выйшла з каморкі. Яна не забылася пра свае словы. Калі Вячка на некалькі дзён вярнуўся ў Кінос з Ледзянца, расказала мужу аб гаворцы з клімятам аднарукам. Ледзянец, так у тыя часы палачане і наўгародцы называлі эстонскі горад Ліндэнісе, будучы Талін. Вячка адразу даў згоду: «Хай вучыць перапісчык дзяцей. Не горшыя дзеці нашы, чым у тэўтонаў і свею. Трэба ведаць ім пісанне і лік, і Софію завядзі да кляматы». Вучыў дзяцей клямата спачатку ў сваю каморцы, а потым, з дазволу айца Сцяпана, на хорах у царкве. Хоры – верхняя открытая галерея, балкон унутры царквы. Было 5 хлопчыкаў, і паміж іх Мірошка і 2 дзяўчынкі. Разам з князёўнай Соф'яю пайшла ў навучанне баярская дачка Агрыпіна. Дзеці сядзелі за вялікім шырокім сталом на ўслонах. Кожнаму Клімята даў ліпавую дошчачку, на адным баку якой была выразана азбука, а на другім мелася выемка. Гэту выемку дзеці запаўнялі воскам, разгладжвалі воск і пісалі на ім. Акрамя дошчачкі кожны вучань атрымаў пісала. Гэта быў жалезны стрыжань. Адзін канец у стрыжня быў востры, ім выдрапвалі словы і літары на бяросце, пісалі на воску. Другі канец пісала быў пляскаты, формы падобны на маленькае вясло. Гэтым канцом сціралі з воску напісанае, раўнялі, рыхтавалі воск для новых слоў. Дзеці з насцярогаю глядзелі на Клімяту. Усе яны ведалі, што яго няма адной рукі, і перапісчык пергаменаў лавіў спалоханыя позіркі, накіраваныя на пусты рукаў у яго кашулі, які быў заткнуты за чырвоны паясны шнур. «Адгадайце, дзеці, загадку», – пачаў Клімята, усміхаючыся. «Ёсць горад між небам і зямлёю, а да яго едзе пасол без дарогі, сам нямы, вязе грамату няпісаную». Уражаныя дзеці скамянелі на сваіх услонах. Іхнія сябрукі, якія не пайшлі ў школу і гулялі зараз на вуліцы у пікара, палохалі іх вучобай, казалі, што аднавокі можна звар'яцець, могуць мазгі пацячы з галавы праз вушы. Калі меркаваць па першай загадцы, думалася дзецям, то сапраўды з гэтай школы з добрым розумам не выйдзеш. «Ну што ж вы», – усміхаючыся, падганяў дзяцей Клімята аднарук. «Не здагадаліся яшчэ? Гэта ж так проста. Горад між небам і зямлёй – гэта каўчэг, на які мной ратаваўся ў час патопу. Нямы пасол – голуб, якога выпусцілі даведацца, ці не паказалася зямля. А грамата няпісаная – гэта галінка маслічнага дрэва, якую голуб нясе ў дзюбе, каб даць знак, што зямля ўжо блізка». Дзеці з палёгкою радасцю ўздыхнулі, быццам адначасна ўсе яны ўбачылі голуба, моцна крылага, белага, як і ліціць над раз'юшанымі чорнымі хвалямі, моцна сціскаючы ў дзюбе зялёную галінку. Вось-вось аслабне голуб і ўпадзе галінка ў марскую бездань. «Пачнем с азбукі, дзеці», – адразу стаў сур'ёзным Клімята. «Голуб у загадцы нясе няпісаную грамату, галінку». «Чаму?» «Таму, што ён пісаць не ўмее», – сказала баярская дачка Агрыпіна. «Правільна, Агрыпіна», – узрадаваўся Клімята. «А вы будзеце вучыцца, каб пісаныя граматы складаць, каб вашу думку людзі за сотні попрышчаў ад вас маглі зразумець у той жа міг, як прачытаюць вашу грамату». Дзеці с ахвотаю ўзяліся за вучобу. Дзяк Анфім прынёс тонкія скруткі бяросты, якую па загаду Клімяты нарыхтоўвалі ў гаі, што рос непадалёку ад кукейноса. Неўзабаве жалезныя пісалы зарыпелі па мяккай бяросце, першыя літары, як неўклюдныя смешныя звераняты, пабеглі па белым полі. Дабраняга, жывучы ў штодзённых клоптах сваёй вялікай гаспадаркі, не забывалася пра вучобу Соф'і. Правірала спісаныя ёю бяросты, сачыла, каб жалезнае пісала заўсёды было ў маленькім скураным мяшэчку, які быў спецыяльна пашыты для гэтага. Падчарыцца ўвагу мачыхі да сваёй вучобы разумела па-свойму. Ёй здавалася, што Дабраняга так строга сочыць за ёю, бо не любіць яе няродную дачку. Чалядніцы Дабраняга так і не дапыталася, хто. Нашапталі Соф'і, што ў княгіні хутка будзе маленькае дзіця. Хлопчык, а яе, нелюбімую Соф'ю, завязуць у Полацк у Спасскі манастыр. «Чым жа прывабіць яе?» – думала Дабраняга. Неяк прывёўшы Соф'ю на хоры да Клімяты, заўважыла княгіня, што маленькая князёўна і маленькі смерт Мірошка сябруюць між сабой. Калі ў Соф'і упала на падлогу дошчачка для пісання, Мірошка падняў дошчачку, змыў з яе пыл, аддаў Соф'і. Потым дапамог ёй разгарнуць і разгладзіць скрутак бяросты. Соф'я засмяялася, і ён засмяяўся разам з ёю. Крапіўнае семя, аж задыхнулася Дабранеха. Як смей гэты брудны смерць набліжацца да княжацкай дачкі? Вось да чаго даводзіць школа, дзеці бегаюць адною кучаю, як кацяняты, адразу не разбярэш, дзе баярын, дзе халоп. Першым жаданнем княгіні было схапіць мірошку за вуха і пастукаць лбом аб сцяну, каб ведаў сваё месца. Але трохі астыўшы, Дабранега падумала, што калі такое сяброўства падабаецца Софі, няхай яно працягваецца. Магчыма, пацяплее, пачырыцца душою, і хоць каліва з гэтай цеплыні перадасць ёй, Дабранезе. Будзе вясёлая Софія, будзе вясёлы Вячка. А гэта галоўнае для Дабранегі. Смерць душ заўсёды можна напомніць, хто ён такі, з якога гною вырас. Абчэшацца, абтрасе салому з вушэй, і з цягам часу нядрэнны слуга будзе для той жа Соф'і. «Ты можаш прывесці яго ў церам», – дазволіла Дабранега Соф'я. Радасцю успыхнулі, засвяціліся вочы падчарыцы. Можа, упершыню за ўвесь час паглядзела яна на княгіню без хмурай падазронасці.